κοιμάμαι καλά. Φοβάμαι να δω τι θα φέρει το μέλλον. Έτσι μας κάναν, ποδοπατάει ψυχές το συμφέρον. Μέσα σε μπάζα και δεξαμενές πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Μάνα θα φυκάρω, εύχομαι ποτέ να μην ξανατρακάρω. Οι πολιτικοί μιλάνε καθαρεύουσα, δεν τους καταλαβαίνω. Μα να πάω να σαλτάρω. Μεγαλώσαμε πλέον 30 κάτι και στορκίζομαι, δεν έχω την ανάγκη να παρτάρω. Έχω σχέδιο για αυτό το ATM, γι' αυτό βάλε την κουκούλα, θα περάσω να σε πάρω. Δεν γουστάρω, δεν θα πω σε αυτό το τρένο, θα αποφύγω τον μπουλού και αφήσε με στη στροφή. Ξέρω να πίσω τα στενά σε όλη την πόλη που ξαπλώνουν σε παγκάκια και που κόβουνε χαρτί. Η κοπέλα μου πάλι αναρωτιέται τι θα γράψω για το κράτος, κάθε βράδυ ανησυχεί. Βλέπει όνειρα σε κόκκινο φανάρι να έχω πέσει μες στο δρόμο από μια θεαβολή. Μες στην ίδια κουζίνα, τα ίδια τουλά, πια το ίδιο φάει. Μες στην ίδια ρουτίνα, ίδιο θιάρι, ίδια ζωή. Περιμένοντας το Σάββατο να έρθει, μήπως και μας ξημερώσει η Κυριακή. Ησυχία μες στην αίθουσα φωνάζει, έχω σιγαθεί να ακούω τη χρειά του δικαστή. Είπα θα πω και θα τα πάρω, θα λαδώσω τα σύνορα, θα την κάνω. Άμα χρειαστεί δεν έχουμε φραγμούς, επικίνδυνοι πολίτες πειρατεία στο αεροπλάνο. Στο πηδάλιο μέσα με Παλαιστίνα, κοίτα κυβερνήτη όντως δεν γελάω. Πάρε τα κανάλια και ενημέρωσέ τα πως απλά τους κοροϊδεύω και θέλω απόλυτα να πάω. Δεν κοιμάμαι καλά, φοβάμαι να δω τι θα φέρει το μέλλον. Έτσι μας κάναν, ποδοπατάει ψυχές το συμφέρον. Μέσα σε μπάζα και δεξαμενές πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς Ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν τον χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα μπαλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022. Δεν κοιμάμαι καλά, φοβάμαι να δω τι θα φέρει το μέλλον. Έτσι μας κάναν, ποδοπατάει ψυχές το συμφέρον. Μέσα σε μπάζα και δεξαμενές πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Δεν κοιμάμαι καλά, φοβάμαι να δω τι θα φέρει το μέλλον. Έτσι μας κάναν, ποδοπατάει ψυχές το συμφέρον. Μέσα σε μπάζα και δεξαμενές πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων.